gwiazdki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rakietami i dronami Rosja znów atakuje Ukrainę. Polska podarwała samoloty wojskowe. Jest śledztwo w sprawie katastrofy myśliwca F-16 w Radomiu. Zabezpieczono czarną skrzynkę. Bogdan Borusewicz i Adam Strzembosz wśród laureatów medali wolności słowa. Zmasowany rosyjski atak na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Miasto znalazło się pod co najmniej 12-krotnym ostrzałem. Wybuchły pożary, są ranni, informują władze. Rosjanie zaatakowali Zaporoże rakietami i manewrującymi dronami. Pod ostrzałem znalazł się także obwód dniepropetrowski. Do ataków doszło również w Dnieprze i Pawłochradzie. Alarm ogłoszono również w Kijowie. W związku z rosyjskimi atakami Polska poderwała samoloty, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Prokuratura przesłuchała pierwszych świadków i zabezpieczyła kluczowe dowody w sprawie czwartkowej katastrofy samolotu F-16 w Radomiu. Na terenie lotniska oraz bazy wojskowej w poznańskich Krzesinach, gdzie stacjonują myśliwce, pracuje zespół 15 śledczych. Swoje działania prowadzi też Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Śledczy biorą pod uwagę trzy główne wątki. To usterka techniczna samolotu, błąd pilota i niepoprawne działanie obsługi naziemnej. Śledztwo wszczęte jest w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym, mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Na tym etapie nie mamy takich informacji, by doszło do jakiegoś działania osób trzecich celowo ukierunkowanego na spowodowanie tej katastrofy. Fragmenty samolotu rozbiły się na ponad kilometrze pasa startowego. W sumie eksperci działają na obszarze 20 hektarów lotniska. Miejsce katastrofy podzielone zostało na 5 osobnych sektorów. Zabezpieczona została już czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu, który będzie badany przez polskich i zagranicznych biegłych. Śledczy zabezpieczyli także dokumenty dotyczące samolotu stacjonującego w bazie wojskowej w Poznaniu Krzesinach, a także próbki paliwa, którym był zatankowany F-16. Ciało pilota zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Radom, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na 2 miesiące trafią do aresztu podejrzani o atak na byłego ministra zdrowia w rządzie PiSu. Rząd przychylił się do wniosku prokuratury. 35 i 39-latek usłyszeli zarzut pobicia Adama Niedzielskiego. Wiedzieli, z kim mają do czynienia i do pobicia miało dojść z powodu przynależności partyjnej pokrzywdzonego, mówi rzeczniczka prokuratury w Siedlcach Krystyna Gołąbek. Prokurator przyjął, iż jest to występek o charakterze chuligańskim. Sprawcy działali bowiem publicznie, bez żadnego powodu, wyrażając w ten sposób rażące lekceważenie dla obowiązujących norm prawnych. Adam Niedzielski został zaatakowany w środę przed restauracją w Siedlcach w centrum miasta. Z potłuczeniami na krótko trafił do szpitala. Przyznano medale wolności słowa. Nagrodę w kategorii obywatelka dostała Dominika Lasota, 23-letnia aktywistka i współzałożycielka Inicjatywy Wschód. Odbierając medal, wskazywała na nierówności społeczne. Jak to jest, że w tej Polsce, która jest tak wielką gospodarką, nie ma kasy na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, a jakoś zawsze się znajduje kasa na wielkie biznesy? To, co mamy dzisiaj, nie przeszło łatwo. Na to ciężko trzeba było zapracować. O to trzeba było ciężko walczyć. I dlatego to trzeba chronić. Mówił Bogdan Borusewicz, współautor postulatów strajkowych, który otrzymał specjalny medal. Taką samą nagrodą wyróżniono Adama Strzembosza, pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, który był autorytetem dla Solidarności w wymiarze sprawiedliwości. Robert Lewandowski będzie znów kapitanem polskiej reprezentacji. Taką decyzję podjął selekcjoner Jan Urban. Powołał też do reprezentacji Kamila Grosickiego, który z kadrą pożegnał się w czerwcu. Kibice mają na ten temat różne opinie. Lewy zawsze ma miejsce. No. Jest to najlepszy piłkarz w sumie. Nie uważam, że powrót Lewego czy Grosickiego do kadry to dobry pomysł, ponieważ powinni dać pograć młodym, rozwinąć się młodszemu pokoleniu. Uważam, że jest to dobra decyzja, że Lewandowski na te ostatnie miesiące czy lata w kadrze pozostanie tym kapitanem i wracamy do normalności. W przyszłym tygodniu 2 mecze Polaków w eliminacjach do Mistrzostw Świata. 4 września z Holandią, a 7 z Finlandią. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 8% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się głównie na wschodzie. Z kolei w zlewni górnej w Kry na Mazowszu spodziewane są wzrosty stanu wody. Hydrolodzy wydali ostrzeżenia 2 stopnia. To był serwis Trójki. Wiem, Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, miejscami możliwe burze z gradem, a na termometrach od 20 stopni nad morzem oraz w kotlinach górskich 25-28 na zachodzie, na wschodzie, a najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do 32 stopni Celsjusza. No to rozpoczynamy poranne, sobotnie. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy Państwa do porannego udziału. A kontakt z nami na trzy sposoby. Sprawdzamy, kto już obudzony. Już. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Carlos Santana, Michel Branch na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Są takie nagrania, które potrafią obudzić, prawda? No i wydaje mi się, że to jest jedno z nich, ale tych nagrań jeszcze będzie sporo. Oj tak. Serdecznie zapraszamy do tego, by rozpocząć nowy dzień przed nami. Kto pierwszy dziś? Pan Stefan z Mielca. A ja nie wstanę, tak będę leżał. Dobranoc, to słowa naszego słuchacza. Oj, nie. Za oknami powoli robi się widno. Choć w wielu miejscach pochmurno i deszczowo, to my będziemy starać się umilać ten sobotni poranek. Witamy Państwa serdecznie. 10 minut po godzinie 6. Znowu stoisz na balkonie.

Whitesnake z muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy nastąpi, no a teraz 6:30. A synoptyk informuje, że południowa i wschodnia Polska w ciepłym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego jeszcze, natomiast nad pozostały obszar napływa chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Co to oznacza? Zmianę pogody dziś będzie się chmurzyć, przelotnie padać, miejscami możliwe burze z gradem, ale wciąż ciepło. Choć od 20 stopni nad morzem oraz w kotlinach górskich, to na zachodzie 25, na wschodzie 28, a na Podkarpaciu nawet do 32 stopni Celsjusza. I muzycznie In Excess. Na dobry początek nowego dnia, 26 minut przed godziną 7, a i owszem, i Państwa sygnał, również dowód doskonałej pamięci, 2 2 7 3. Kłaniam się, dzień dobry. A propos kartki z kalendarza i grupy Whitesnake, to nagrywałem tą grupę na kasety magnetofonowe. I co ciekawe, dzisiaj, 30 sierpnia, dokładnie 62 lata temu, Philips na targach radiowych w Berlinie zaprezentował pierwszą kasetę magnetofonową, kompakt kaset. I sprzedało się na świecie ponad 100 miliardów kaset, a wynalazcą kasety był holenderski inżynier Lon Ottens. Bardzo panu dziękuję, tak jest. Compact Cassette zrewolucjonizował dostęp do muzyki, no, w pewien sposób umożliwiając nagrywanie, odtwarzanie w dowolnym miejscu, co było nieprawdopodobnym skokiem. Też to wydarzenie zapoczątkowało w pewnym sensie erę mobilnego, tak byśmy powiedzieli teraz, słuchania muzyki. Może warto sięgnąć przy tej okazji po taką magię wspomnień, po kasetę magnetofonową. Gdzieś być może takich starych kaset czar na strychu i ta pierwsza, którą pamiętamy, pierwsza kupiona albo zdobyta, no w czasach pirackich być może także nielegalnie skopiowana. Ciekaw jestem, jaka była ta pierwsza państwa kaseta magnetofonowa. Może jeszcze jest w użyciu, choć już mocno sfatygowana, zjedzona zębem czasu, czy nadgryziona, a może tak. W tej sprawie również zachęcam do korespondencji porannej. No to, jak to się rzekło, najszybciej, najłatwiej. Numer telefonu 2273. Kasia Linz przypomniała wielki przebój Republiki z 1983 roku, a w mediach społecznościowych rozmowa Tomka Rządy z artystką nie tylko na temat najnowszych nagrań. No, niezmiennie zachęcamy do słuchania audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Trochę historii dziś o poranku, bo mija 45 lat od wydarzeń, które zapoczątkowały długi, bolesny i tragiczny proces, choć finalnie bezkrwawej przemiany ustrojowej Polski. 30 sierpnia właśnie 1980 roku w Szczecinie, następnego dnia w Gdańsku, potem w Jastrzębiu-Zdroju, władze komunistyczne uległy żądaniom robotników. Porozumienia sierpniowe były formalnym początkiem Solidarności, na czele której stanął Lech Wałęsa. Tak mówił w tamtym czasie. My się nie damy. Wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Wydarzenia sierpniowe, za sprawą których stało się to, czego w zasadzie mało kto oczekiwał, miały swój początek w Stoczni Gdańskiej. 14 sierpnia 1980 roku Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Prądzyński pod kierownictwem Bogdana Borusewicza wywołują strajk. W stoczni pracowało ponad 15 tysięcy ludzi, a ich było tylko 3, więc ja musiałem ich psychicznie przygotować i temu służyło kilka spotkań z nimi, bo sam zdawałem sobie sprawę, że szansa jest niewielka, ale trzeba tą szansę podjąć i spróbować. A chodziło o Annę Walentynowicz i Lecha Wałęsę, których odsunięto od pracy. W tle były też postulaty dotyczące podwyżek czy pomnika dla ofiar grudnia 70. Do strajkujących jeszcze tego samego dnia dołącza Wałęsa. Nie byśmy w ogóle, to nie było organizacji, to nie było niczego, tylko my z konieczności musieliśmy wejść w to. Obowiązkiem moim było się w to włączyć. I to zrobiłem. Po 2 dniach szefostwo stoczni godzi się na podwyżki i postawienie pomnika, tyle że protest rozlewa się poza stocznię. Od 16 sierpnia zaczął się strajk solidarnościowy, strajk wszystkich zakładów pracy w Trójmieście. Historyk profesor Andrzej Paczkowski, wypowiedź archiwalna dla Polskiego Radia. To wówczas zastosowano po raz pierwszy ten slogan, który ukuł Jacek Kuroń. Nie palcie komitetów, zakładajcie własne. Nie wychodźcie na ulicę, nie dajcie się sprowokować. Organizujcie się i stawiajcie żądania na piśmie, powołujcie reprezentację. I tak to pobiegło. 17 sierpnia było już 21 postulatów, te słynne 21 postulatów, a pierwszy postulat był wolnych związków zawodowych. Nie podwyżki płac, ale wolnych związków zawodowych. Do trójmiejskich zakładów dołączają kolejne. Fala strajkowa przeniosła się także na Pomorze Zachodnie. Wspominał w Polskim Radiu historyk profesor Jerzy Eisler. Właśnie 18 sierpnia w Szczecinie utworzono w stoczni imienia Adolfa Warskiego Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na jego czele stanął Marian Jurczyk. Władze PRL, gdy protestów dłużej nie dało się ukryć, uruchomiły propagandę. Atmosferę napięcia i emocji usiłują wykorzystywać dla swych celów politycznych przeciwnicy Polski Ludowej. Mówi ówczesny premier Edward Babiuch. Podsuwając hasła i postulaty nie mające nic wspólnego z dążeniami klasy robotniczej. Sprzeczne z interesami narodu. Ale protestujących zaczyna wspierać komisja ekspertów, na czele której stoi Tadeusz Mazowiecki. Są też organizowane koncerty poparcia, zbiórki. Jakby tego było mało, do strajku w ciągu kolejnych dni dołączają zakłady w całym kraju. Negocjacje ze strony rządowej prowadzi wicepremier Mieczysław Jagielski. W końcu 30 sierpnia udaje się przełamać impas i dzień później zostają podpisane porozumienia, dziś nazywane sierpniowymi. Były to rozmowy trudne, żmudne, wymagające dużego wysiłku. Rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać. Jak rozmawia Polak z Polakiem. W wyniku rozmów narodziła się Solidarność. Ruch, który zapoczątkował przemiany ustrojowe w Polsce i całym bloku sowieckim. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Historię początków Solidarności przybliżył Kuba Witkowski. Ja dodam, że jutro o 16 na naszej antenie przypomnimy reportaż Janiny Jankowskiej Polski Sierpień. Dziennikarka właśnie wówczas, w sierpniu 1980 roku, pojechała dokumentować wydarzenia na Wybrzeżu, a zrobiła to wbrew zakazowi kierownictwa ówczesnego Polskiego Radia. To Trójka, audycja poranna, za 16 minut 7. Być może Państwo mają wspomnienia właśnie sprzed 45 lat tych wydarzeń? Proszę dać znać. 2 2 7 3. Sir Paul McCartney. Wspomnienie. Także państwa wspomnienie pierwszych kaset. Ach, się spontanicznie zrodziło. Dwie dwójki, siedem trójek. Moją pierwszą kasetą była kaseta zespołu New Kids on the Block z 92 roku. Mam ją do dzisiaj i mam jeszcze zapas 40 albo 50 kaset uzbieranych w latach 90. A niektórzy jeszcze mają kasety takie na wszelki wypadek, przyda się tak zwane, że jeszcze coś się uda nagrać. Tak, być może, być może. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Być może to najlepsza z wielu chwil. Nie słyszę nic. Być może to się nagra na kasetę magnetofonową. No, ciekawe. Teraz będziemy wspominać na 10 minut przed godziną 7, no bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. W poniedziałek nowy rok szkolny, a dla wielu osób powrót do pracy po urlopach. No jednak zanim wciągnie nas codzienność, myślę, że warto powspominać, co tego lata było smaczne, zaskakujące i co sprawiało, że chcieliśmy tańczyć i łapać każdy promień słońca. Pytała o to Karolina Gonet. Jak pani ocenia tegoroczne wakacje, tegoroczne lato? Troszeczkę właśnie negatywnie. Ta pogoda była taka zmienna. Na początku deszcz, upał, potem deszcz, potem upał. No jak pogoda polska zwyczajna. Zimno, ciepło, deszcz. Tak mało wakacji nie było w tym roku. Smaki tegorocznych wakacji? To moim smakiem są lody, słony karmel. Wojanki i lody Wojana. Dubajska czekolada i pistacje. Przecież teraz króluje smak pistacjowy wszędzie, prawda? Lody owocowe, świdery. liderki. Zjadłam absolutnie niemożebną ilość borówek w te wakacje. Nie wiem, schodziło pół kilograma dziennie w lipcu. Borówki to zdecydowanie best of lato 2025. Jedzenie o smaku matchy i też sama matcha. Najbardziej lubię na wodzie kokosowej. Banana milk matcha albo banana milk espresso. Coraz więcej osób przerzuca się zupełnie na matchy, co może być tylko i wyłącznie jakby trendem, który followujemy. Bo wiadomo, kawa to solidny jakby grunt, z którego nigdy nie zejdziemy. Co jeszcze mogło być? Labubu! Było Labubu. Najnowsze piosenki w stylu wakacyjnym. Darling, hold my hand. Nothing beats a jet ski holiday. Nie, nie, nie, coś innego śpiewaliście. Wręczę ci mandacik. Na Netflixie jest taki film K-pop Demon Hunters i przez całe wakacje śpiewałyśmy to. Katowałam Lana Del Rey w ramach wspominania sobie czasów, kiedy byłam piękna, młoda i był rok 2012 i Born to Die wychodziło. Z czym będą się panu kojarzyły tegoroczne wakacje, tegoroczne lato? Z Szwecją, rowerami, zwiedzanie miasteczka Stirlingen i przepiękne wycieczki rowerowe na Holandii. Energylandia, bo sprawiło radość moim dzieciom. Byłam w Gdańsku i w Sopocie i w Gdyni. Ja byłam w Krynicy Morskiej 2 razy w te wakacje, tylko że ceny za drogie. Jakie to było lato? Krótkie. Nigdy nie zapomnę tych 2 ciepłych weekendów, które spędziłam w pracy. Czułam, jakby to były 2 tygodnie max, te wakacje całe. I nie mogę wiedzieć, że za parę dni znowu szkoła. Nie chcę tam wracać. Krótko, ale fajnie. Można było się przynajmniej z koleżankami, przyjaciółkami spotykać. Będzie pani tęskniła za tegorocznym latem? Przede wszystkim będzie mi brakowało tego słońca, które nad nami pięknie świeci. Mamy nadzieję, że jeszcze powróci. Oby, naprawdę oby. Życzę tego wszystkim. Co podczas tegorocznych wakacji było smaczne, zaskakujące, fajne? 2 dwójki, 7 trójek. To the hills, cause the end is near. New Gold. No i Państwa wspomnienie tegorocznego lata. 2 dwójki, 7 trójek. O, ja byłem w Grecji, mieliśmy super pogodę. Upał 38-39. Na początku sierpnia byłem na Polinezie.